Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Drugi dzień unijnego szczytu pod znakiem sposobów na rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Rozpoczyna się okres wakacyjnych wyjazdów, by były bezpieczne na drogach. W weekend będzie więcej policjantów i kontroli. Wieczorem pierwsza gala nagród gospodarczych Polskiego Radia. Kryzys migracyjny i sposoby walki z napływem uchodźców to jeden z głównych tematów drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Europejscy przywódcy mają wyznaczyć kolejny termin na osiągnięcie porozumienia dotyczącego unijnego prawa azylowego. Projekt przepisów przygotowany przez Komisję Europejską przewiduje automatyczny obowiązkowy podział uchodźców oraz kary za odmowę przyjęcia. Dwa kraje kierujące pracami Unii, najpierw Słowacja i teraz Malta, musiały uznać, że z powodu różnic wśród państw członkowskich niemożliwy jest kompromis w sprawie nowych przepisów. Kraje południa, a także Niemcy uważają, że receptą na kryzys migracyjny jest automatyczne przyjmowanie uchodźców. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Polska, odmawiają, wskazując na niesprawną identyfikację uciekinierów. Tak mówiła wczoraj premier Beata Szydło. Na pewno nie zgodzimy się na to, żeby prowadzić politykę, która będzie zagrażała bezpieczeństwu polskich obywateli. Premier dodała, że w kryzysie migracyjnym liczy się także pomoc humanitarna i zaangażowanie finansowe w krajach, w których toczy się wojna, a także ochrona zewnętrznych granic Unii. Polska te warunki wypełnia. Pogodzić dwa obozy spróbuje Estonia, która od 1 lipca przez pół roku będzie kierowała pracami wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od pół godziny trwa spotkanie prezydenta Francji z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy Polski, Słowacji, Czech i Węgier rozmawiają z Emmanuelem Macronem jeszcze przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu. Bezpieczny weekend na dobry początek wakacji. Do niedzieli na polskich drogach będzie więcej policjantów i będą częstsze kontrole. Pod szczególnym nadzorem znajdą się trasy krajowe. Policjanci będą starali się wyeliminować z ruchu pijanych kierowców i piratów drogowych, mówi szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich. Będziemy też bacznie zwracać uwagę na wszystkie manewry, które zaliczamy do grupy tak zwanych niebezpiecznych. Mówimy tutaj o wyprzedzaniu w miejscach niedozwolonych, o bardzo szybkiej jeździe na obszarach zabudowanych. Tutaj pragnę przypomnieć, że przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 w stosunku do tej dopuszczalnej skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Początek wakacji upłynie pod znakiem załamania pogody. Za nami burzowa noc na zachodzie kraju, przed nami gwałtowne burze na wschodzie. Ze względu na pogodę, idąc na koniec roku, warto założyć koszulę z długim rękawem i cienką marynarkę. W nocy z zachodu na wschód przeszedł niż z intensywnymi opadami i burzami. W piątek najgorszą pogodę przewidujemy na wschodzie kraju, mówi Kamil Walczak, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na zachodzie kraju po przejściu tego frontu będzie zdecydowanie mniej opadów. Te opady będą już miały bardziej spokojny taki charakter. Na wschodzie kraju dalej będą występować i w centrum niebezpieczne zjawiska. Burze z deszczem nawet do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywami nawet do 100 km na godzinę. Zagrzmi na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podkarpaciu oraz w województwach kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i małopolskim. Lokalnie można spodziewać się także gradu, dodaje Kamil Walczak. Kolejnej nocy, czyli w nocy z piątku na sobotę, pogoda się uspokoi. W sobotę mniej deszczu. Słonecznie będzie na Śląsku. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To jedna z największych ekspozycji w historii polskiego muzealnictwa. W krakowskim Muzeum Narodowym można oglądać wystawę dziedzictwa. Najstarsze eksponaty pochodzą z czasów Bolesława Chrobrego. Najmłodsze zostały specjalnie zamówione. I nie jest to wystawa monograficzna, mówi dyrektor muzeum Andrzej Betlej. I nie dotyczy wybranego zjawiska czy epoki stylowej, ale odnosi się do pojęcia uniwersalnego, które tak naprawdę ma znaczenie dla nas fundamentalne. Nasze muzeum jest miejscem, gdzie są dzieła, pamiątki, zabytki mówiące o przeszłości, a jednocześnie mówiące o dniu dzisiejszym. Wystawa wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości i skupia się wokół czterech zagadnień, mówi kurator Andrzej Szczerski. Pierwsza to geografia, która pokazuje zarówno historyczne granice Rzeczypospolitej, jak i obecność Polaków w świecie. Druga część to język. Język, którego najpiękniejsze przykłady zobaczymy na wystawie. Część trzecia to obywatele. Pokażemy tych wszystkich, którzy dziedzictwo tworzyli. I czwarta część wystawy to obyczaj. Wszystko, co stworzyliśmy w ramach naszej kultury materialnej. Wystawę będzie można oglądać do końca roku. 16 nominacji dla przedsiębiorstw i 6 statuetek dla najlepszych polskich firm. Wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pierwsza gala nagród gospodarczych Polskiego Radia. Pomysłodawca, wiceszef Trójki Wojciech Surmacz mówi, że będzie jedna nagroda główna i wyróżnienia w 5 kategoriach.

To anatema. Miejmy nadzieję na dobry początek naszego spotkania. Leje równo, ale deszcz jest bardzo potrzebny, więc cieszmy się, że właśnie teraz pada. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, LP Trójka do godziny 12 i będę przypominał Państwu o tym, że do 12 układamy kolejne wydanie listy. Piotr Baron po 19 w jego imieniu. Już zapraszam. Nasz numer jeden sprzed tygodnia. Jeszcze bardziej. Męskie granie orkiestra Nieboskłon, nasz numer jeden sprzed tygodnia, jak będzie dzisiaj, polskieradio.pl / trójka. Pan Dawid informuje, że w Borach Tucholskich kurek do oporu, to znaczy chyba dużo, a dzisiejszy deszcz powiększy ich wysyp. Zapraszam na jajecznicę jutro o 10:00. Ale co, wszystkich nas na jajecznicę? Panie Dawidzie, nie da pan rady. To przy okazji mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Lindsay Buckingham i Christine McVie. Thank you. In My World. Lindsay Buckingham, Christine McVie w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. A w Sosnowcu słonko grzeje aż za bardzo, donosi pan Wojtas. A my mamy chwilę oddechu. Kazik i Proforma. Z

to wykorzystywali. No, trzeba się chwalić. Trzeba się chwalić, trzeba pokazywać to, co mamy najlepszego, a nasi dziennikarze, trójkowi dziennikarze ekonomiczni, to jest naprawdę coś. A dziś to specjalna okazja. Otóż jak informujemy od kilku dni, o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej, oczywiście, odbędzie się uroczyste wręczenie po raz pierwszy nagród gospodarczych Polskiego Radia. I ty byłeś inicjatorem tego wydarzenia. No tak się złożyło i to właśnie wynika z tego, co powiedziałem jako naczelny redaktor, prawda, dyrektor tej redakcji ekonomicznej. Jako szef naczelnej redakcji gospodarczej już nim nie jestem. Jestem teraz w Trójce, co jest dla mnie wielkim zaszczytem i ogromnym wyróżnieniem. Natomiast jak byłem jeszcze tym szefem naczelnej redakcji gospodarczej, to tak sobie właśnie myślałem, że to jest tak ogromny potencjał i tak wielka historia, świetna historia Polskiego Radia, również w tym kontekście gospodarczym. Radio to jest najstarsze medium w Polsce przecież. Trójka obchodzi 55 lat swojego istnienia i to, myślę, że to był taki dobry moment na to, żeby pokazać, że mamy tak potężny potencjał i duży, że jesteśmy w stanie wskazać przynajmniej na pewnym etapie firmy, które no, zasługują na wyróżnienie, bo myślę, że to jest jest to misją jednak Polskiego Radia. To na pewno. No, pokazywanie dobrych przykładów w polskiej gospodarce, tego, co się dobrego dzieje, wyróżnianie takich osób i takich podmiotów. No, nie lubimy się chwalić, prawda? No właśnie, to jest taka nasza polska wada, a powinniśmy się chwalić. Jak coś złego się dzieje, to oczywiście to wtedy... oczywiście bardzo chętnie. Lubimy, tak. Uwielbiamy narzekać, nie lubimy się chwalić, a my się będziemy chwalić. I tak myślę, że jakoś nam to w sumie całkiem przyzwoicie wyszło. Sześć kategorii. Kategorie, które są takie dosyć nieoczywiste, tak mi się wydaje. Pierwsza kategoria, która nam przyszła do głowy... Przełomowe rozwiązanie, właśnie. I to jest taka nagroda dla, no, słowo wytrych trochę, innowacyjne firmy, ale nam tak naprawdę chodziło o firmy, które pokazują, prowadziły na rynek albo mają projekty, które coś są w stanie zmienić w naszej gospodarce lub już też zmieniły. I tutaj mógłbym podać przykład takiej firmy absolutnie zaskakujące. Ja byłem zaskoczony, jak usłyszałem, że taka firma istnieje. To jest firma Hyper Poland, która wymyśliła coś, co się nazywa Hyperloop. Kapsuła z ludźmi pędząca 1200 km na godzinę. Też mi się to spodobało bardzo. Nieprawdopodobna sytuacja. To jest środek transportu super nowoczesny, umożliwiający przemieszczanie osób lub ładunków z bardzo dużą prędkością w oparciu o koncepcję zrównoważonego transportu. Ale najciekawsze to jest to, że tym projektem zachwycił się sam Elon Musk i on w Stanach sfinansował stworzenie takiego prototypu. Próbnej linii, a firma Hyper Poland, pomimo tego, że w Stanach realizuje ten projekt, chce zrobić taki projekt w Polsce i to jest, no myślę, że coś na miarę naszej przedwojennej Luxtorpedy, Łodzi byśmy podróżowali 5 minut. Dokładnie tak. Następna kategoria, no wydawałoby się, że oczywista, Skarb Narodowy, nagroda dla najlepszej spółki Skarbu Państwa, ale tak naprawdę tutaj patrzyliśmy nie tylko na wynik finansowy, tak? Tylko patrzyliśmy również na to, czy te polskie spółki Skarbu Państwa szukają gdzieś synergii, czy działają gdzieś na takim, nie tylko synergii z firmami państwowymi innymi, ale również z prywatnymi. I tutaj na przykład pojawiła się taka nominacja ex aequo, bardzo ciekawa, czyli Polski Fundusz Rozwoju i PZU SA. I tu od razu chyba już wszyscy się domyślamy, o co chodzi. Chodzi o projekt pod tytułem Repolonizacja Banku PKS-a. To była największa transakcja finansowa po 1989 roku na polskim rynku. Warto to docenić i myśmy to zauważyli. To jest jedna z nominacji w tej kategorii. Ale też dobrze, że LOT się znalazł. Tak, bo to jest duże zaskoczenie, prawda? Po wielu, wielu latach... Ta firma padała już praktycznie. No, powiedzmy, że praktycznie nie istniała i gdyby nie ustawa, która nie pozwala zbankrutować temu przedsięwzięciu. przedsiębiorstwu, to pewnie by zbankrutowało. A tutaj, proszę bardzo, jest fajny przykład tego, że jednak można i można się odrodzić jak taki przysłowiowy Feniks z popiołów. Mamy też kategorię filantrop polski. I to jest też ciekawa, myślę, że bardzo ciekawa kategoria. To jest taka nagroda dla firm najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną, ekologiczną, a najlepiej we wszystkich trzech obszarach. Takich szukaliśmy. No i tutaj na przykład można powiedzieć, to jest chyba sprawa oczywista, Totalizator Sportowy jest takim. Mm-hmm. Jest taką spółką nominowaną. Program Bezpiecznej Rozrywki, Fundacja Lotto Milion Marzeń, partner Międzynarodowego Festiwalu Chopin i Jego Europa, no i wieloletnia współpraca Totalizatora Sportowego z Polskim Komitetem Olimpijskim. Tak za mało mówimy o tych etycznych działaniach naszych firm, tak, prawda? Nam chodziło też bardziej o takie przekrojowe, tak? Etyka, środowisko, ekologia typowe, dobre zarządzanie. Ambasador biznesu to jest czwarta kategoria i tutaj chcieliśmy pokazać te polskie firmy, które godnie reprezentują Polskę za granicą. No i też staraliśmy się o takie przykłady nieoczywiste trochę. I myślę, że taką nieoczywistą firmą, spółką prywatną jest firma Metcom, która pewnie niewiele może mówić jej nazwa, ale jest to jeden z najbardziej innowacyjnych producentów urządzeń energoelektronicznych na świecie. Około 40% produkcji tej firmy trafia na eksport, w tym m.in. do Turcji, Chin, Kanady, Stanów Zjednoczonych, do Brazylii. Właśnie w Brazylii teraz realizuje Metcom taki projekt na zlecenie kolei aglomeracyjnej w São Paulo. Na tę innowacyjność bardzo stawiamy. Absolutnie tak. Są te naciski. Absolutnie tak. Prawda? I piąta kategoria dobry zarząd. Dobry zarząd i tutaj też tak sobie wymyśliliśmy, że to będzie nagroda dla zarządu, dla którego wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonej firmie. W tej kategorii braliśmy pod uwagę działania zarządu firm, które potrafią grać zespołowo, efektywnie inwestować, darząc jednocześnie szacunkiem i otaczając opieką swoich pracowników, konstruktywnie współpracując również ze związkami zawodowymi. Trzeba przyznać, że trudno było znaleźć takie firmy, bo to nie jest jednak regułą. Nie tylko wśród polskich firm, ale Atlas się znalazł. Atlas się znalazł. No Atlas, wiadomo, firma genialna, tak, z zarządem, który od wielu, wielu lat świetnie współpracuje ze swoją załogą. Ja sobie przypominam, chyba w zeszłym roku Jacek Michalak, jeden z wiceprezesów, przebrał się za pracownika, ucharakteryzował się w jednym z programów telewizyjnych i 2 tygodnie spędził w swojej załodze kompletnie nierozpoznany. No to są takie zachowania dosyć niestandardowe w tym zarządzie, ale od lat jest rzeczywiście rozpoznawany jako taki bardzo, bardzo fajny zarząd, który potrafi wykorzystać te swoje zyski również do finansowania takich programów niekoniecznie socjalnych, ale które potrafią fajnie organizować całą załogę. Jest to firma przecież ogromna. O 19 poznamy laureatów. Tak, poznamy laureatów. Żeby było ciekawiej, to tych laureatów nie wybierała Naczelna Redakcja Gospodarcza, tylko to już złożyliśmy. Nie, kapituła była. Tak, była kapituła. W tej kapitule... Bardzo poważna. Tak, bardzo poważna. Znaleźli się m.in. Mateusz Morawiecki, profesor Adam Glapiński, członek zarządu Polskiego Radia, oczywiście Mariusz Staniszewski, szefowie anten radiowych. No i ekonomiści. Ekonomiści to bardzo ważne. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński i profesor Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej, który zasiada również w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie RP. Ale to nie wszystko, bo jeszcze będzie nagroda specjalna. Taka szósta kategoria, taki coś na w rodzaju primus inter pares, czyli taki najlepszy z najlepszych. Spośród tych wszystkich nominowanych wybraliśmy jedną firmę, która naszym zdaniem zasługuje na specjalne wyróżnienie, ale oczywiście jaka to firma, dowiemy się. Poznamy o 19. Dzisiaj o 19. Tak. A relacja z wręczenia między innymi zapraszamy do Trójki, audycji porannej jutro. Tak jest, zapraszamy. Na którą serdecznie zapraszamy. A za rok oczywiście kolejna edycja, prawda? No oby, tak, oczywiście trzymamy kciuki. Już mamy już pomysły na to, żeby tę kolejną edycję jeszcze bardziej wzbogacić i mamy nawet wymyślonego patrona, ale na razie musimy to zachować. To powiemy za rok. Za rok powiemy, oczywiście. Wojciech Surmacz i Wiktor Legowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.

summer moved on. Pamiętam, jak Summer Moved On obronił pierwsze miejsce na liście przebojów trójki, a na drugi dzień brałem ślub, napisał pan Zbyszek. Takie wspomnienia są najpiękniejsze. Będzie nowa płyta zespołu AHA. To będzie album koncertowy i z tego, co wiem, wśród gości Alison Moje. No, ciekawostka. Za 12:10. Świat kultury. Nieco ponad 12 metrów wysokości, przeszło 30 ton masy, a koszt przekraczający 3,5 miliona euro. To liczby, które mogą robić wrażenie, zwłaszcza jeśli dotyczą bukietu tulipanów. Taki właśnie tytuł nosi praca, jaka ma wkrótce stanąć na jednym z paryskich placów nieopodal Sekwany z widokiem na wieżę Eiffla. Praca autorstwa stałego bywalca świata kultury Jeffa Koonsa. Słynny amerykański artysta przekazał tulipany Paryżowi już w listopadzie 2015 roku, chcąc oddać w ten sposób hołd ofiarom ataków terrorystycznych, m.in. na klub Bataclan. Artysta oddał jednak nie tyle samą pracę, co jej koncepcję. Wykonanie spadło na Francuzów, konkretnie m.in. na jedną z najważniejszych galerii sztuki współczesnej, Palais de Tokyo. Praca miałaby stanąć w pobliżu obiektu. Okazuje się jednak, że konstrukcja jest zbyt ciężka i trzeba byłoby specjalnie wzmocnić w tym miejscu podłoże, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. I tu nie koniec kontrowersji. Dla części przedstawicieli paryskiej elity, jakich cytuje New York Times, prezent od Jeffa Koonsa to nie do końca prezent, skoro za jego powstanie musi zapłacić francuska stolica. Tak naprawdę prezentem jest tu Paryż, a obdarowanym Jeff Koons, mówią. Dziennik cytuje też anonimowych krytyków sztuki, którzy oceniają, że rzeźba, najłagodniej mówiąc, nie wpłynie na wzrost estetycznej atrakcyjności okolicy. Co ciekawe, umowa o przekazaniu dzieła podpisana została przez byłą już ambasador Stanów Zjednoczonych we Francji oraz panią mer Paryża Anne Hidalgo. Nie udało się zawczasu zadbać o wszystkie formalności, teraz trwa ich kompletowanie. Trwa także zbiórka koniecznych funduszy. Z potrzebnych do jej ukończenia 3,5 miliona euro zebrano już 3 miliony. Jak widać, magia nazwiska Jeffa Koonsa działa także nad Sekwaną. Świat kultury. To już fragment arii Nadira, pochodzącej z Poławiaczy Pereł, rzadko wystawianej opery Georgesa Bizeta, tu w wykonaniu Wiesława Ochmana. Jutro w berlińskiej Staatsoper wystawi ją Wim Wenders, słynny reżyser filmowy, którego wiek, 71 lat, mógłby kwalifikować do grona nestorów, debiutuje w teatrze operowym. Propozycję złożył dyrektor Daniel Barenboim, Wenders się zgodził i zaproponował właśnie partyturę Bizeta. Muzyka towarzyszyła wielu jego filmom, a ta konkretna opera, a ściślej aria Nadira, towarzyszy mu niemal od 40 lat. Jak mówi, po raz pierwszy usłyszał ją w San Francisco w barze o nazwie Tosca. A ponieważ taka nazwa zobowiązuje, w szafie grającej dostępne były tylko arie operowe. I tak właśnie Wenders, który kręcił wtedy w Kalifornii film, który zdążył już w toku pracy utracić wiarę, zafascynował się operą. Bizet, Poławiaczy Pereł, napisał w 1863 roku. To historia przyjaźni dwóch poławiaczy Pereł z wyspy Ceylon, których relacja wystawiona zostanie na próbę. Z powodu, oczywiście, miłości do pięknej kobiety. Świat kultury prezentuje Jan Niebudek. Dziękujemy bardzo. No właśnie, dzisiaj jest Dzień Taty. Wszystkiego najlepszego wszystkim tatom. Dzisiaj też odbiór świadectw. To tatom życzę, żeby córki i synowie przynieśli piękne świadectwa. Jaki by tu utwór wybrać dla tatów? To chyba jeden z najpiękniejszych utworów dotyczących ojców. Proszę posłuchać tekstu, jeśli państwo nie pamiętają. Mike and the Mechanics. No i przypomnę jeszcze, że polskieradio.pl/trójka. Głosowanie na listę jeszcze przez 2 godziny i 7 minut. Yeah.